Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, у эфіры «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Тэмы сённяшняга выпуску. Выйшаў у свет 50-ты нумар літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў». Гостем рубрыкі «Сам насам з часам» будзе яго галоўны рэдактар Барыс Пятровіч. У кнігарні «Свабоды» нас чакае сустрэча з паэтам Сергеем Законнікавым ды з яго новай кнігай «Шалёная куля». А ў другой частцы перадачы вас чакае, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Пачынаем наш выпуск. 8 гадоў таму, у снежні 2003-га, выйшаў першы нумар часопіса «Дзеяслоў», які стаў адказам грамады пісьменнікаў на захоп уладай літаратурных выданняў і стварэння прыўладнага літаратурнага холдынгу. Тады шмат хто палічыў з'яўленне новага перыёдыка самадзейнасцю без перспектывы. І вось выйшаў юбілейны 50-ты нумар. Увесь гэты час «Дзеяслоў» рэдагаваў Барыс Пятровіч, госці нашай рубрыкі «Сам насам з часам». Барыс, вакол літаратурнага часопіса гуртуюцца, як правіла, сваё кола аўтараў. Падумаеш пра ўзвышшы, адразу прыгадваеш Уладзіміра Дубоўку, Язэпа Пушчу, Кузьму Чорнага. Падумаеш пра новы мір і на памяць прыходзяць Салжаніцын, Твардоўскі, Быкаў. А якія яны знакавыя імёны «Дзеяслова»? Дзякуй за параўнанне са знакамітымі часопісамі. Можа быць, «Дзеяслоў» яшчэ гэтага не заслужыў, бо толькі час усіх расставіць па заслугах і вызначыць, вылучыць, назаве тыя самыя знакавыя імёны. Гаварыць пра гэта пакуль можна, хіба ўзяўшы самы пачатак, першыя гады часопіса, калі ў «Дзеяслове» друкаваліся творы Васіля Быкава, Янкі Брыля. Гэта быў прыклад прынцыповасці і маладзейшым. Івану Антоновичу Брылю не раз прапаноўвалі свае старонкі і полымя, і маладосць, але ён прынцыпова адмаўляўся друкавацца ў забраных выданнях. Нават калі аднойчы маладосці хацелі друкаваць нібыта для школьнай праграмы старую аповесць, Іван Антонович катэгарычна забараніў рабіць гэта. Не ведаю, з чыімі імёнамі будзе асацыявацца «Дзеяслоў» праз гады. Разумею, мне цяпер без імёнаў не абысціся, але скажу, што выбар у нашых нашчадкаў будзе вялікі. Гэта і Уладзімір Некляеў, Леанід Дранько-Майсюк, Уладзімір Арлоў, альбо старэйшыя, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч. А можа, тварам «Дзеяслова» стануць з часам Андрэй Хаданович, Віталь Рыжкоў, Сергей Прылуцкі, Вольга Гапеева, Анатолій Ващенка, Ігар Кулікоў. Не ведаю, вялікая бачыцца на адлегласці. «Дзеяслоў» стараецца быць выданнем для ўсіх узростаў і плыняў у літаратуры, і традыцыяналістаў, і постмадэрністаў. Але вось мне падумалася, ці можа быць надзейная бочка, клёпкі ў якой з рознага дрэва, рознай велічыні і рознага веку? Бочка, вядома, не. Але часопіс, дзякуй Богу, не бочка. «Дзеяслову» 8 гадоў. І сваім прынцыпам быць выданнем адкрытым для ўсіх, незалежна ад узросту і літарацкіх прыхільнасцяў, ён не здрадзіў ні разу. Сапраўды, на старонках часопіса побач могуць быць творы і жывых класікаў, і школьнікаў-дэбютантаў, і авангардыстаў, і рэалістаў. І гэта абсалютна не выглядае эклектыкай. Лічу, нам удалося стварыць у нейкім сэнсе унікальнае і абсалютна гарманічнае выданне, у якім кожны чытач можа знайсці тое, што яму па душы. Старэйшы пачытае аднагодкаў і зазірне, а што там пішуць сёння маладыя. Рэаліст пачытае сваіх сяброў і перагорне старонкі з творамі авангардыстаў і, глядзіш, за нешта зачэпіцца вокам, прачытае. Такім чынам адбываецца і ўзаемаўзбагачэнне, і ўзаемапранікненне жанраў і ўзростаў. Хіба ж гэта кепска? Зразумела, найлепей было б мець дзясятак розных часопісаў. Але пакуль «Дзеяслоў» фактычна адзін, то часцей можна пачуць скаргі, што мала мы друкуем, скажам, драматургіі, што зусім няма дзіцячай старонкі. І гумар амаль не бывае. Да і крытыкі не пашкодзіла б больш. Але нельга хапіць неахопнае. Тым болей, маючы рэдакцыю з трох чалавек, якія вымушаны яшчэ недзе падпрацоўваць, каб сёння выжываць. Барыс, як ты ўжо сказаў, «Дзеяслоў» выходзіць ужо амаль 8 гадоў. Нядаўна пачаў выдавацца «Верасень». Другі саюз пісьменнікаў выдае «Полымя» і «Маладосць», існуе як бы два лагеры творцаў. І што б мы там ні казалі, існуе вось гэтае супрацьстаянне, ад якога, мне здаецца, ўжо ўсе стаміліся. Ты лічыш нармальным такі стан рэчаў, ці ўсё ж такі нешта трэба мяняць? І як яно ўсё магло б быць, каб гэта залежала асабіста ад цябе? Я думаю, ж гэта ненармальна. Ненармальна, бо за гэтым стаіць ідэалогія, стаяць улады, якім хацелася б аднадумства, а ўсялякае іншадумства заганяецца ў рэзервацыі. «Дзеяслоў» спрабаваў і спрабуе супрацьстаяць гэтаму, наколькі мажліва ў нашых варунках. Некаторыя не разумеюць і крытыкуюць часопіс, дапрыклад, за тое, што на яго старонках з'яўляюцца творы пісьменнікаў, якія ўваходзяць у іншы саюз. Так нас падзялілі, жаль, але не трэба нам самім падыгрываць гэтаму дзяляжу, бо ў нас больш таго, што нас не падзяляе, а яднае. Гэта родная Беларусь, родная мова, родная літаратура. І ў большасці з нас адзін клопат, іх развіццё і пашырэнне. Постаці кшталту чаргінца часовыя, і роля іх падаецца значнай, пакуль яны пры ўладзе, а потым значэнне іх рассеяцца як дым, а Беларусь вечная. Як бы яно было, калі б залежала ад мяне? Думаю, ўсё штучнае і прымусовае адсеялася б само сабой. Не трэба было б камусьці слугаваць і кагосьці ўлагоджваць. Кожны пісаў бы і друкаваў тое, што яму па душы, тое, чаго ад яго чакаюць чытачы, а не нейкі там адзіны чытач. 50 дзеясловаў — гэта дзесяткі выдатных аповесцяў і раманаў, сотні добрых вершаў, безліч артыкулаў, эсэ, цікавых інтэрв'ю. Гэта цэлая духоўная прастора. На вокладцы юбілейнага нумара каліграфічна выведзена: спачатку было слова, і слова было ў Бога, і слова было Богам. Як ты лічыш, калі літаратура верне сабе ранейшы ўплыў, ці гэтага ў некай агляднай будучыні не прадбачыш? Не палічы мяне скончаным песімістам, але ў тым выглядзе, як гэта было за саветамі, за СССР, ніколі не вернецца. Бо значэнне літаратуры, пісьменніка і ягонага слова тады было штучна ўзвялічана. Ды і не былі пісьменнікамі і валадарамі. Валадаром была партыя, якой яны слугавалі. Але калі казаць не пра літаратуру, а пра слова мастацкае, духоўленае, прыгожае, то оно ніколі не губляла і ніколі не страціць сваёй сілы, свайго значэння. Слова было і будзе Богам. У часопісе, у інтэрнэце, у нашых вуснах. Барыс, часопіс заснаваў і штогод уручае сваю прэмію «Залаты апостраф». Я думаю, што і ў год юбілейнага нумару гэтае ўручэнне адбудзецца. Калі і дзе гэтае дзейства мае прайсці? Падвядзенне вынікаў адбудзецца 17 сакавіка у 18 гадзін у Музеі гісторыі беларускай літаратуры. Я запрашаю ўсіх жадаючых наведаць у гэты час музей. Барыс Пятровіч, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў», чый 50-ы нумар нядаўна пабачыў свет, быў госцем Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла. Далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У менскім выдавецтве Зміцера Коласа выйшаў з друку новы паэтычны зборнік Сергея Законнікава «Шалёная куля», і мы запрасілі паэта ў нашу студыю. Спадар Сергей, «Шалёная куля» — гэта ваша 20-я кніга. Я разумею, што для паэта ўсе кнігі як родныя дзеці, і ўсё ж, якія з гэтых 20 вам асабліва дарагія, выхад якіх вам найбольш запомніўся? Найбольш, можа быць, запомнілася тое, што ў Польшчы ў 96-м годзе выйшла мая кніжка у перакладзе на польскую мову Чэслава Сенюха «Чорны конь апакаліпсісу». Гэтая кніжка, яна праз Польшчу трапіла на еўрапейскі конкурс і там заняла нейкае месца, і гэта выклікала яшчэ нейкую, так сказаць, рэакцыю тую, што мяне запрасілі на сусветную нараду паэтаў, філосафаў і гісторыкаў у Вашынгтон. Як мне падаецца, трохі залішне мілітарызаваная назва гэтай вашай кнігі, но акрамя таго, што проста куля, дык яшчэ і шалёная. Я меў на ўвазе якраз у асноў то дзве кулі. Адна куля — это тая ж салдацкая, якая шалёная куля можа напаткаць салдата, а другая куля — гэта земная куля, это земны шар. Нясецца кулей. Мы гаворым, можна заліваць кулю, а слова куля яшчэ куляцца. Ужываюцца кулі са змешчаным цэнтрам цяжару, і якія, так сказаць, прыносяць страшную шкоду гэтым салдатам. Але яшчэ іншая. Калі бярем мы зямную кулю, якая на сёння таксама перажывае вельмі складаны час, як жыве наша чалавецтва, як оно жыве вельмі складана, трагічна, дынамічна, і гэта ўсё накладвае на маю гэту паэзію нейкі адбітак, па той прычыне, што мне давялося тут размясціць вершы, якія напісаны па выніках маіх паездак, нейкіх перажыванняў не дома, а ў іншых краінах Еўропы, Амерыкі. У сваіх вершах публіцыстычнай скіраванасці, якіх немала і ў «Шалёнай кулі», вы, скажам так, крытыкуеце ўладу. Але ўлада ў вас не персаніфікаваная, проста ўлада, як, скажам, у вершы «Вялікая дзяльба». А калі пад вершам не стаіць дата, як у вашай кнізе, то яго можна аднесці і да брэжнеўскіх часоў, і нават да часоў Вялікага княства літоўскага, дзе трэба думаць, таксама была карупцыя. Ці вы спецыяльна не канкрэтызуеце ні час, ні месца, ні ўладу? Я заўсёды ўспамінаю гісторыка Карамзіна, які, калі быў у Парыжы, яго спыталі: «А што же у вас там происходит в Расіі?» І ён адказаў: «Нічого не мяняецца, варуюць, бацюшка». На сённяшні дзень я магу сказаць пра ўладу так: хлусяць і крадуць. Гэта абсалютна не галаслоўна. 300 чалавек за службовае злоўжыванне, за крадзеж 300 чалавек кіраўнікоў Беларусі трапілі пад крымінальны пераслед. Дык выходзіць, што ўлада ў нас змагаецца з карупцыяй. Ўлада змагаецца, ўлада то змагаецца, але ў нас так атрымліваецца, што можаш красці, але не трапляць пад прыцэл. А калі цябе не спаймалі, то і можаш далей красці. Адзін з запамінальных твораў у вашай кнізе — верш пад назвай «Лікі», пра тое, як вы калісьці абмяняліся кашулямі з Анатолем Сысам. Вы на той час галоўны рэдактар галоўнага часопіса «Полымя». Скажыце, не сорамна вам было распранацца на галоўным, на людным праспекце сталіцы? Ні ў якім разе не сорамна. Я думаю, што такія душэўныя парыванні, мая павага да Анатоля як да выдатнага паэта, тыя адносіны, якія былі паміж намі, чалавечыя, мы маглі адзін аднаму сказаць і нейкае крытычнае слова, але мы заўсёды паважалі адзін аднаго за тое, што мы робім. І па гэтаму я спакойна зняў сваю зялёную ў белую палосачку кашулю і аддаў яму, ад яго прыняў пунцовую майку. Анатоль Сыс, як паэт, гэта быў проста як вулкан. Антон Павлович Чехаў калісьці сказаў: «Пішет сукін сын, как холодны в грабу лежит». Вот я сёння, чытаючы многія зборнікі вершаў, так і адчуваю, што вот гэты сукін сын, так он і ляжыць там. Спадар Сергей, ёсць такая прыказка: як назавешся, тым і застанешся. Яе прыгадаў я, калі прачытаў ваш верш пад загалоўкам абрэвіятурай РБ з такім эпіграфам. Цытую: «На беларускім тэлебачанні, ў перадачах і ў рэкламе пастаянна гучыць абрэвіятура РБ». Канец цытаты. Аднойчы я звярнуўся да некалькіх сваіх знаёмцаў з пытаннем: «Што вам чуецца ў гэтай абрэвіятуры РБ?» І ўсе як адзін адказалі: «Нешта рабская». Скажыце, на вашу думку, дык навошта БТ насаджае вось гэтае РБ? Гэтая абрэвіатура РБ, яна абсалютна незаконная. Яна недазволеная па той прычыне, што ў нашым законадаўстве такой абрэвіатуры, такого скарачэння няма. У нас ёсць або Республіка Беларусь, або проста Беларусь. А РБ — тут не толькі рабства чуецца за гэтай абрэвіатуры. Мне чуецца тут нейкая пошласць, прымітыў за гэтым словам, прыніжэнне нашай дзяржавы. Можна, канешне, ім у сваіх нейкіх дакладных запісках, там хай яны сабе пішуць РБ. А што тычыцца, калі ты выносіш на суд людзей па тэлебачанні, ў друку, такія скарачэнні не павінны быць ні ў якім разе. Гостем кнігарні «Свабоды» быў паэт Сергей Законнікаў, і мы гутарылі пра яго новы паэтычны зборнік «Шалёная куля». Вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхась Сіскобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У эфіры «Радыё Свабода», тут «Гадна Соусі». Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Верховны суд адхіліў скаргу беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскарджвалі папярэджанне Мін'юста, вынесенай на адрас БХК 12 студзеня. Жонка Анатоля Лябецькі напісала скаргу ў пракуратуру адносна умоў утрымання мужа і ліставання з ім. Владзіміру Някляеву не дазволілі развітацца з актывісткай ягонага выбарчага штабу Святланай Навумавай, якая памерла 10 сакавіка. Прадстаўнікі экспертнай грамадскай палітычнай супольнасці Беларусі вырашылі заснаваць прэмію імя Святланы Навумавай. Яна будзе прысуджацца ў трох намінацыях: журналіст года, палітоля года і палітык года. Абмежаванні, які ўвёў Нацыянальны банк Беларусі на выдачу валютных крэдытаў, выклікаюць занепакоенасць у партнэраў па мытнай тройцы. Гэта прызнаў намеснік міністра эканомікі Беларусі Антон Кудасаў. Грамадскія актывісты ў Менску ў рэгіёнах рыхтуюцца да Дня волі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Шматстайную пошту нашай перадачы, якую мы атрымалі за апошні тыдзень, можна ўмоўна падзяліць на дзве часткі. Палова аўтараў, як тыя птушкі, што ўжо хутка вернуцца з выраю і запяюць пра ўсё, што ўбачаць. Яны дружна складаюць вершы пра ўсе праявы сучаснай беларускай няўсцешлівай рэчаіснасці. Вось, да прыкладу, верш пра амаль неперапынны рост коштаў на тавары і паслугі. Яго напісала пенсіянерка з мястэчка Радунь Воранаўскага раёну Няніла Парфіраўна Кірвіль. Чытаю. Прэзідэнт ты наш харошы, як падняў ты цэны, каб прадуктаў закупіць, аддасі ўсе грошы. Малака не зможам піць, з грэчкі кашу не варыць. Дык скажы ты, калі ласка, як далей мы будзем жыць. Пра лякарства няма мовы, як яго цяпер купіць. Забяруць усё да капейкі, ну а далей што рабіць? Пра кватэры няма рэчы, каб яе як атрымаць. Толькі 280 тысяч жыхароў сталіцы на чарзе ўжо стаяць. Но затое твой чыноўнік мае доступ, дзе б не жыў. Не турбуюць яго грошы, бо дзяржпенсію набыў. Прэзідэнт ты наш, падумай, як змяніць увесь гэты бруд. Трэба думаць аб народзе, каб на Беларусь прыйшоў цуд. Напісала пенсіянерка з Радуні Воранаўскага раёну Неаніла Парфіраўна Кірвель. Наша аўтарка, як бачна, усё яшчэ спадзяецца на харошага прэзідэнта, які ўрэшце здзейсніць цуд і ператворыць бядотную рэальнасць у багатую. А вось іншы наш аўтар, які і псеўданім абраў сабе адпаведны, Алесь Няшчасны, не верыць ні ў якія беларускія цуды. Мне тут і душаць, і топчуць, мноства на свеце ют, а я бы, маленькі хлопчык, верыў у нейкі цуд. Наўкола мона расцвітае, і праўду загналі ў кут. Яе больш ніхто не вітае, зусім ачумеў наш люд. Дзе зніклі тыя сцяжынкі, якімі з дзяцінства хадзіў, гады адышлі бы да жынкі, астаўся зусім я адзін. Куды мне падацца не знаю, я праўду сваю не знайшоў. Жыццё маё выцвітае, бы сцёрты гадамі шоўк. Такімі ж сумнымі матывамі зняверанасці ў лепшую долю прасякнутыя творы, цэлы тузін, якіх даслала нам наша кіеўская слухачка Зіна Скок. Яна піша пра сваю любоў да радзімы Беларусі, з якой ёй выпаў лёс разлучыцца. І заканчвае свае творы заклікам да беларускага сябра маладосці. «Маліся Богу, не саромся, стары хлопча, два разы не ўміраць». Напісала Зіна Скок з Кіеву. Наш менскі аўтар Мікола Дубоўскі таксама пабудаваў свой твор на падставе вядомай усім беларускай народнай прымаўкі, толькі іншай. «Нічога не знаю, мая хата з краю». Чытаю ягоны верш на свабоду. Гаворым бясконца аб свабодзе, але баімся яе спакусы. Раптам яна так аслабіць паводдзе, і беззаконня пачнуцца хаўрусы. І гэтак і так няма ходу, спробы крочыць на месцы таптання, як у навальніцу хмары зыходу нястерпнае чаканне. Глядзім на неба, пільны пагляд, але расчараванне, спее разуменне, вяртацца назад, але нерашучасць доўжыць бязмэтнае чаканне. А пабеглі б дружна ды разам, хоць і з навальніцаю бясконцай, затое больш не баяліся б ні хваробы, ні заразы. Заўтра абавязкова будзе сонца, напісаў мянчук Мікола Дубоўскі. Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Другую частку нашага сённяшняга агляду вершаў на свабоду мы прысвяцілі творам, аўтары якіх шукаюць шляхоў выйсця з бязволля, тугі і скрухі. Падмацаванне свайму аптымізму яны знаходзяць у гісторыі, вось якую гумарэску даслаў нам Іван Тимафейчык з Зельвіншчыны. «Вось што куме, к чорту кпіны, мне стаенца знаравілі, капытом б'е, грунту збівае, а не з месца, во праява, ці хвастом круць верць стварае, ці ва глоблях палягае, альбо дыбкі становіцца, стрыжа вухам, мордай крывіць, задам лупіць, увоз брыкае, справа куме тут благая, а каго канём адорваў, хай здымае гэты нораў, даў параду кум карысну, нагадаў, у чым прычыннасць, прыімчаўся. Браці мілы, што зрабіў з маёй жывінай? Быў пакорны, бег без пугі, а цяпер забі не рушыць. Ідзі да хаты, зараз буду, і здыму з цябе пакуту. Прыгатуй мяшок з трасянкай, а замову спраўлю сам я. Ён прыйшоў, гляджу, цікую, на каня аброць накінуў, увоз запрог, аброк прыладзіў і сказаў: «Жыве, радзіма, а замест лазы лупцоўкі паказаў сцяг бел-чырвоны, што шануюць нават коні. Зразу зрынуў наравістасць. Усвядоміў, на ўсякі нораў хітрык ёсць найлепшы спосаб віты. Трэба гнаць каня аброкам, мець лагодны з сэнсам выклік. Гэй, мой конь, з святой пагоні, гэй, вы коні, зразу нораў той прагонім. Напісаў спадар Тимафейчык з Зыльвіншчыны. Конь, як наравісты сімваль свабоды, стаў і галоўным героем твораў, якія начытаў на наш тэлефон аўтаадказнік наш сталы аўтар Уладзя Запазерскі. Снег ідзе, паўзе шаша, разбалелася душа. Конік слабы, воз скрыпіць, з боку лес сцяной стаіць. Карову з'елі, няма і дроў, жыццё крыўдуе, будь здаров. Не спрацавала, цяпер ужо знаю, хата з краю. Галасавалі ўсім сялом, каб не адбыўся пералом. Было ўсё ясна, ды штосьці згасла. Як тут жыць? Цэны за кароткі час праглынулі ўвесь даляравы запас. Крычаць усё тыя, пайшлі даволі. Не, пераменаў мне даволі. Гады ідуць, здароўя мала, бо зажала. Наляцела завіруха, трэская сарока, мала засталося ўжо з сошкай, болей з палкай, ручкай, ложкай. Эх, зараза, як прыстала, нешта думаць трэба, бо канчаецца і сала. Ну, трасе, разбіта грэбля, а ехаць усё роўна трэба. Да вершаў нашага менскага аўтара Уладзі Запазерскага мы яшчэ вернемся ў нашым сённяшнім аглядзе. А цяпер хочацца прачытаць твор нашага аўтара з Гомельшчыны Уладзіміра Пятроўскага. Ён напісаў верш на свабоду ў форме наследавання знакамітаму мужыку Якуба Коласа. Чытаю. Я мужык беларус, умею кніжкі чытаць, тэлевізар гляджу, не жыццё благадаць. Ды вось штосьці не так, насамрэч ідзе ў нас, як са скрыняў нам льюць, вось ужо доўгі час. Як пад венікам мыш, у жытле мы сядзім, чарку п'ём і праз раз шкварку з хлебам ядзім. Вершы быкава ўжо зачыталі да дзір, і не ведаем мы, куды ідзе правадыр. То ён крочыць на ўсход, то на захад бяжыць, толькі з гэтага нам всё цяжэй далей жыць. Няма волі ў нас. Аднялі льготы ўсё ж, мова ўладзе такой, вуха рэжа бы нож. І на выбарах у нас, вось ужо колькі год, несумленна падлік абурае народ. ЦВК лічыць так, не пабачыш і ў сне, ледзь не ўсе галасы, у іх адзіны пажне. А на плошчы калі, думкі выкажаш вслых, а дама па ў той час атрымаеш паддых. Потым кінуць у турму, катаваць будуць гнуць. І за кратамі ўжо будзеш лямку цягнуць. Вось такое жыццё, хочаш вер ці не вер. Раней ціснуў нас пан, а дыктатар цяпер. Эх, каб голас я меў, выбіраць уладу мог. І зажыў б я тады, як увесь свет дай Бог. Я б патрапіў сказаць, што і я чалавек. Эх, вы мары мае, гараваць мне шчэ век. Напісаў Уладзімір Пятроўскі з Гомельшчыны. Без абуджэння нацыянальнай самасвядомасці, без гістарычнай памяці, без роднай мовы, як адзінадзяржаўнай, не будзе свабоды і сапраўды давядзецца, мо цэлы чалавечы век яшчэ толькі марыць аб ёй. Пра гэта піша ў сваіх вершах і ў прыкладзеным лісце да іх наш бабруйскі аўтар, які абраў сабе знакавы псеўданім «Лявон Ліберта». Мы абавязкова працытуем фрагменты ягоных твораў, але гэта будзе ў адным з наступных аглядаў вершаў на свабоду. А сённяшні хочам завяршыць яшчэ адным творам менскага аўтара Уладзі Запазерскага, які ён пакінуў на нашым тэлефоне аўтаадказніку. Дакладней, гэта нават не цэлы твор, а ўрывак з яго. Твор, дарэчы, называецца «Кароткая гісторыя Беларусі». Пад 100 мільёнаў згубіла яна, другая сусветная вайна. Лёг на смяротны абрус і кожны трэці беларус. Пасля такога ператрусу яшчэ паўстагод заставалася таму саюзу. Доўга кашляў і чыхаў, і нарэшце ціхенька сканаў. А мы, часцінка дзяржавы маны, засталіся ўжо адны,